سورة البقرة درس نمبر 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل تالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل ارکلا چی جدا شو تالوت بل جنود پلخ کرو سران قالا نوی تالوت ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے مبتلی کم بنہر امتحان کئی ستاسو پیو نیر باندے فمن شرب منون آچا چی ابوس کلی دینا فلیس منی ننبوی زمانہ ومن لم يطعمه عجاج سكو نكرد دينا فإنه مني ندبوي زمانا إلا من اغترفا مگر آغسوك جدك قلدفا غرفة بيده پلاس پلسرا فشربوا منون نوسك لددينا إلا قليلا منهم مگر لغونسك لددينا فلما جاوزه نور کلاج ورتيرشو ديك هو دے والذین آمنوا معه کسان چی ایمان راوڑے ودد سرا قالو نو ویدی لا طاقت لنا اليوم نشت دے طاقت منگلر نن روزی بجالوتا پجالوت باندی و جنودی او پلخ کرو دد باندی قال الذین آنو الاغ کسانو یزنونا چیغی یکین کو چغی گمان کو یعنی یقین کو انہم ملاقو اللہ چدی ملاقات کو ان کی دا اللہ تعالی سرا کم من فیت قلیلت سمراد ڈلو لگنا غلبت فیتا کثیرتا ضرور شویدی پر ڈلو ڈیرو باندے غالب شویدی پر ڈلو ڈیرو باندے بیزن اللہ پوکم دا اللہ تعالی سرا واللہ واللہ تعالی چدے مع الصابرین سرد صبر کون کن دے کلا چی بنی اسرائیلو دا خپل وقت پیغمبرنا دا امیر مقرر قولو دا پارا او دا جہاد دا پارا دا ذمہ دار گرزولو مطالبہ اکڑا نو اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا دا پیغمبر پا ذریعہ ورطویل شو چی تالوت ستاسو امیر دے ستاسو اختیار من دے اغی اترازونا او دا اغی دی اترازونا جوابونا چی اغی وی دا بچائی پا منگا سنگا کی دی شی دا اغی جوابونا شو اس ارکلا چی دید جہاد دپار روانے دل نو داغی ذکر کئی فلما فصل تالوتو نو ارکلا چی بیل شو جدا شو تالوت بل جنود پلخ کرو سرا دا کم زین چی روانے دو او لخ کرو سرا دا دا غزین روانے شوی نو دی زان لشو دا دا غزین قال ان اللہ نوی تالوت یقیناً اللہ تعالی چی دے مبتلیکم بنہر امتحان کے استاسو پیو نہر باندے دل تخل کو لمبا چھوڑی کسی ذکر کری دی چاہے دا حکم دا چاو پخپل قرآن وی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی چرے مبتلیکم بنہر امتحان کے استاسو پیو نہر سرا فمن شرب منون آچا چے ابوس کلی دینا فلیس منی ننبوی زمانہ ہمیشہ دا پارا دین اسلام دا سی دین دے چکلا د دین اسلام منون کې په دین کې داوا د منلو د اسلام کوي نو همیشه د پاره په داسې خلکو باندې امتحانات الله تبارک وتعالى راولي او دا امتحان د څه د پاره ای چې کوټه او کره جدا کړي او بل نه ځکه چې کره او کوټه جدا نشي نو هغه خلک بیا په میدان جنگ کې ستا د پاره سبب د کمزورتیا ګرځي نو د دې وجه نه د جهاد د تلونو نه مخکې مخکې امتحان د دې د پاره راغی چې کم خلک چې د هغې په زړه کې بوزدلي ده منافقت دی چې هغه د دې سوچو او کرو خلکو نه جدا کړی شي نو الله تبارک وتعالی په امتحان وکړو په یو نیر سره چې سړی په سفر رواني او د هغه وخت سفر یې تاسو ته معلوم وي چې په اسونو او په اوښانو او دارنګې پیاده سفر وي نو نن چې سړی په صحرا کې سفر کوي اگر که په ګاډي کې ولې نه ځان له د سوره انتظامات کوي د اوبو انتظامات کوي د خوراک انتظامات کوي اگر چې ګاډي د جانورو په لحاظ سره څومره زر یو ځای ته رسیدی شي نو په هغه وخت کې وګوره چې د اوبو به څومره ضرورت و چې پیاده سفرې وي او چې کله د اوبو ځای راځي دې ته وایي اوبه به د دې نه نسکي د دې مقصد څه و امتحان کولو او مخې ته ضرورتونه پوره کوونکي هغه څوک دی الله تبارک وتعالی دی نو چې کله الله تبارک وتعالی په یو قوم باندې امتحان وکړي او دغه قوم په هغه امتحان کې کامیاب شي تو ګوره بیا مخې ته مراحل الله تبارک وتعالی څنګه آسانوي یو انسان هغه په دې کوید غونی ځای کې راشي او هغه دلته خپل صحیح طریقې سره مزدوري کوي او بل طرف ته د هغه په کمره کې بل یو انساني چې هغه یره دې ګرمۍ کې به څوک کار لسی نو خپې وخوځې سملی نو چې کال پس ځي نو د خلکو نه کرز ټیکټونه رااخلي او دې ښکلي چې دا چې کار یې کړي څومره په کامیابۍ سره رواني نو د دې وجه نه د وخت قدر په کاري د کم وخت قدر چې وشي هغه وخت بیا قیمتي شي د انسان د پاره لږ ته وګوره چې کله په سکول او کالج یونیورسټۍ کې ځان وکړی او ښه پوزیشن واخلي مخې ته مراحلو ته د هغه وګوره څومره د اسانتیا مراحل دغه رنګې د دنیا مرحله ده چې سړی د آخرت دپاره هر قسمه سختو ته تکلیفونو ته غاړه کیږدي نو د قبر سفر د قبر نفس د قیامت د ورځې هغه سفر او د قیامت نفس نعمتونو ته الله تبارک وتعالی د نکیدل څومره آسان شي چې په دنیا کې سړی د الله دپاره تکلیفونه تیر کړي نو دا تکلیف الله تبارک وتعالی د دې دپاره نه راوستې ده چې ګنی دی الله تبارک وتعالی دی دپاره چې الله ته دی خوښ نو نه الله تبارک وتعالی په دغه خلکو کې هغه خلک د خپل خوخو خلکو نه جدا کول چې هغه د خوخو خلکو لپاره سبب د کمزورۍ او سبب د شکست ګرځیدو نو امتحان په وشو د اوبو باندې نو امیر ورته وایي چې تاسو باید دې نه وبنس کوي اوس دلته د دې خبرې تحقیق چې آیا نن سبا یو امیر پتا مقرر شي هغه تا ته د هغه خبرې حکم وکړي چې په شریعت کې رواني نو ته به یې منې نه ته به یې نه منې ولې چې د نبی علیه السلام حدیث دی لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق کله چې د الله د حکم نافرمانی کیږي ته به د هغه انسان خبره نه منې بیا اگر که ستا امیر ولې نه چې کله ستا د علاقت خبره کیږي او امیر تا ته وایي دا اور بل دی او دی تا ته ودانګه نو ته به ورته سوای چې اسلام خو موږ راوړی د دې دپاره چې موږ د اور نه بچ شو نو ته ماته وایي چې اور ته ودانګه اور ته دانګل خو نشته کچرې نو دا نمونه د امیر خبره منل دا په اسلام کې دا اطاعت د امیر نشته نو دا خو ان الله یقینا الله تعالی چې دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحانو مبتلیکم بنهر امتحان کې استاسو په یو نیر سره پمن شریب منهو نو هغه چا چې اوبوس کلی د دینا پلیس منی نم نبوی زمانا دا امتحان دی دا اللہ دا طرف نا چاچی دا دین اوبوس کلی آب زماب اپ ملگرتیا کینی ومن لم یطعمو آغا چاچی سکو نکڑ دی دینا فا انہو منی ندیبوی زمانا الا من اغترپا استثناء کئی کلگی غنی اس کلی مگر آغا سوک چی ڈک کلی لفا مگر آغا سوک چی ڈک کی عرفتن لبا لفا بیده پخپل لاس بانده فشربو منو نو بوس کلی ده دینا دیرو خوب مرخیطا مانده الا قلیلا مگر لگو منهم ده دینا و نس کلی فلما جاوزهو نوار کلا چه ورطیر شدی ده دی نیرنا هو ده والذین آمنوا آغا کسان چی ایمان راوڑه و ماهود ده سرا قالو نوی دی لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت منگ لرنن رزی چاچه و بپا مرخیط اس کلی وی اغیوی مخی منگا خطاکت نلرو دو دشمن بی جالوتا پا جالود مانی و جنودی پا لخ کرو دو دبانده نچه کلیوی منگ طاقت نلرو دغا خلق تی جودا شو لده دا پارا چه کوتا خلق روستو شی او کرا خلق دشمن تا مخ کشی قال اللذینان و یغ کسانو یزنونا چه اغی یکین کو انهم چی دوی چی دی ملاق اللہ مخامخ کی دن کی دی دا اللہ تعالی سرا ملاقات کون کی دی دا اللہ تعالی سرا چی دا چا دا یقینی چی سباب ازد اللہ تبارک و تعالی فا حضور کے مخامخ کی گم نا میشہ دا پار دا صبر و دا استقامت خبری کئی نا آغی خلکو دا صبر و دا استقامت خبری دی خلکو تا شورو کڑی چی دا تاس سا خبری کوئی تاس تا پتہ نیشتی چی اللہ تبارک و تعالی برے ور کئی او اللہ کامیابی ور کئی کامیابی او بری دا دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم کے دا پا دیر او پا کم او کنی چتا سوئی دی سر بسوک جنگی گی نو فرمائی کم من فیتن قلیلتن سمراد دلو لگونا غلبت فیتن کسیرتن ضروری شوی دی پا دلو دیرو باندے بی ازن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی سر رازی دا جنگ نا انکار مکوئی دا جہاد نا انکار مکوئی دا ورت دے برت پار مثال بیانای چ سمر ڈلی چ جنگی دلی دی اگر چ پتیداد مانی اغه لگی وی او بل طرف ته مخالفین اغه پتیداد مانی گنو خو الله تبارک و تعالی اغه لگولا وګوره څنګه بری ور کړی دی جنگی بدر کی وګوره 313 کسانو د سورلای د پار سنو دارنګی ور سرا اسلحه د جنگی دو د پار د دشمن په مقابله کې ډیر کم وا او دشمن سمر زیاتو دا غی باوجود اللہ تبارک و تعالی برے آغا چالا ورکو چی ایمان دا دولتنا اغی مالا مالو او اللہ آغا دلیل چی دیر دلوا خود دا ایمان دا دولتنا محرومو او گورا اللہ تبارک و تعالی غڑ غڑ دا غی اغا مشران او دا غی سرداران الله تبارک و تعالی د وړو ماشومانو د لاسا څنګه نیست او نابود کړ نو څومره دلیل لګي ضروریږي په ډلو ډیرو باندې به اذن الله په حکم د الله تبارک و تعالی سره والله مع الصابرین الله سره د کلکیدونکو دی الله سره د صبر کوونکو دی نو د دې وجنه د حق پرستو کار دا دی چې د ظاهری اسباب و استعمال اولو سره سره خپل الله تعجزی او د کامیابی د پارا د صبر او استقامت دعاګانی غواړي نو فرمای ولما برزو لجالوتا ارکلا چې مخامخ شو جالوت تو جنوده او لخکر د دتا څوک ورته مخامخ شو د مؤمنان قالو نو دې مؤمنانو ربنا ای رب زمنگا افرغ علینا راتوی کې پمنګ مانی صبرن صبر وثبت اقدامنا ومضبوط کې زمنګ قدمونه وانصرنا للقوم الكافرين او امدادو کې زمنګ په قوم د کافرانو وګوراغه حق پرس خلق ظاهری اسباب استعمالی او دارنګ خپل کم خلق چې غید کمزوري خبري کوي اغي ته تشجیه ورکي او غیلا تیزی ورکی دا جهاد دا پارا او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالى په حضور کې د اسباب د استعمالولو سره سره د واغانی غواړي چې الله تبارک وتعالى منګه مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې په منګه صبر نصیب کړي منګه استقامت نصیب کړي زمون قدمونه مضبوط کړي او زمون امداد وکړي په قوم د کافرانو باندې نو که ارسم رته خپل اسباب استعمالای خطبه په اسباب باندې صرف د دې د پاره چې الله اسباب استعمالولو د پاره موږ ته شریعت کې حکم کړی دی خوستا یقین به پچای د مسلمان یقین به د الله تبارک وتعالى په ذات باندې یا الله اسباب اگر چې ما سره ډیر دي او کستا حکم نی نو زه به کمزورې او چې اسباب ما سره کل ډیر او کمی او چې کله ستا حکم او ستا امداد زما سره ای نو زه به زورورې ما همیشه د پاره تاسو وګورئ چې څومره ډلې په دنیا کې چې هغې د الله تبارک وتعالى په حضور کې د اسباب سره سره د الله ذات اثر کړی دی هغې الله تبارک وتعالى په دنیا کې د دشمن په مقابله کې همیشه د پاره هغې کامیاب کړی دی او کوم خلکو چې د بزدلۍ نه کار اخیستی دی هغه بزدل خلک اگر که د اسبابو په لحاظ سره ډیر غټ طاقت والی خو الله تبارک وتعالى هغې کمزوري کړي او د هغې مثال په دې لنډ وخت کې الله تبارک وتعالى موږ ته په افغانستان کې وموښو چې وګوره ابی سر و سامان او بې طاقته خلکو هغې وګوره څنګه وښودل چې استقامت او دارنګې په خپل ملک دن نه اوسېدل د هغې نه بار تښتېدل نه او د غرونو کې دن نه په سمستو کې دن نه په غارونو کې دن نه د هغه ځای نه د هغې مقابلې وي اگر چې دومره سر و سامان ورسره نه و خو الله تبارک وتعالى په دې ټیکنالوژي دور کې وښول چې د ټیکنالوژي په دې دور کې هغه کامیابه اسلحه چې د سپر طاقتونو سره وه هغه د هغې په مقابله کې نیست و نابود شوه او الله بیا هغې له هغه افغانستان ورکو الله دې کړي چې د هغې اخلاص د الله د دین دپاره نصیب شي او په هغه ملک د تمامې دنیا دپاره الله تبارک وتعالى دې نمونه د اسلام او د شریعت وګرځئ چې راشئ وګورئ د شریعت څومره لوی ثمرات او د شریعت څومره لوی کامیابۍ دي الله دې کړي چې د هغې اخلاص د الله دپاره نصیب شي ځکه چې الله اخلاص غواړي او کوم قوم کې چې اخلاصي د الله تبارک وتعالى امداد د هغې سره شامل حالي او چې اخلاص ختم شي د هغې قوم نه او د الله دپاره اخلاص دې ته وایي چې ته څومره د دې قوم او د دې ملک خدمت کوي د دې دپاره کوي چې اسلام الله تبارک وتعالى اوچت کړي دې ته اخلاص ویلی شي چې دا اخلاص په یو قوم کې پروت وي هغه قوم الله تبارک وتعالى اوچتوي الله دې هغې کوم اخلاص راولي زمن په ملک چې دا افراد تفریدا په پاکستان کې او دا رنگی نور اسلامي ملکونو کې الله تبارک وتعالى دې موږ له قران او د سنت سره اخلاص نصیب کړي او الله دې زمن د اسباب چې کومنګا په خپلو کې دی او بل باندې استعمالو دا اسباب دې الله تبارک وتعالى زمن له استعمال کړي د هغه کفارو د پاره چې مسلمان نن سر اوچتولو ته نه پرېږدي الله دې کې چې زمن د مسلمانانو ذهن او پزړه کې دا یو تړپ او دا یو شوق او مینا او محبت پیدا شي چې دا اسباب به یا الله موږ ستا د دشمن په خلاف باندې استعمالو او ورسره اخلاصي انشاءالله ته بیا ګوره چې د مسلمانانو څنګه عزت جوړیږي په دنیا کې او څنګه اوچتوالی راځي فلما فصل تالوت بالجنود نو هر کله چې جدا شو تالوت په لښکرو سره قال نو تالوت ان الله یقینا الله تعالی چې دی مبتلیکم بنهر امتحان کې استاسو په یو نهر باندې فمن شرب منه ناچا چې وبوس کله د دینا فلیس منی نو نبوي زمانہ ومن لم يطعمه ناچا چې سکه ونکړه د دینا فانه منی نو دی بوي زمانہ الا من اغترف غرفتا بيدی مگر اغه سوک چې ډک کړی لپ پخپل لاس فشربو منه نو وبوس کله د دینا الا قليلا منهم مگر لغونس کلی فلما جاوزه نور کلا چ ورتیر شو دے هو دے والذین امنوا ما هو کسان چ دد سرو قالوا نو اذی لا طاقت لنا اليوم نشتد طاقت منلرا نن روزی بجالوت و جنودی پجالوت مانے او پلخ کردو دمانے قال اللذین آنو یغ کسانو یزنونا چیغی یکین کو انہم ملاق اللہ چی دی ملاقات کو ان کی دا اللہ تعالی سرا کم من فیت قلیلت سمرا دا ڈلو لگونا غلبت فیتن کثیرتن ضروری شوی دی پو ڈلو ڈیرو باندے غالب شوی دی پو ڈلو ڈیرو باندے بی اذن اللہ فا حکم دا اللہ تعالی سرا واللہ واللہ تعالی چی دی مع سوابرین سرد سبر کو ان کو نہ دے ولما برزو اور کلا چی جدا شو ار کله چې مخامخ شو افوان ولما برز ور کله چې مخامخ شو لجالوتا جالوت توجنوده او لخر ددتا قالو نو دی ربنا ای رب زمنګا افرغ علینا راتوی کی پمنګ ماندې صبرن صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمنګ قدمونه وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کی زمنګ په قوم د کافرانو